سیرت. سوال: حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے؟ جواب: 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو تشریف لائے. سوال: حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عرب کے کس خاندان سے تھا؟ جواب: نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عرب کے مشہور و معروف اور معزز و محتشم خاندان قریش سے تھا. سوال: پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام کیا ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پردادا جان کا نام ہاشم ہے. سوال: رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب: حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. سوال: حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کب ہوئی؟ جواب: حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا. سوال: حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضائے والدہ کا نام بتائیے. جواب: رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضائے والدہ کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. سوال: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کتنے تھے؟ جواب: حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 4 شہزادے ہوئے جن کے اسماء مبارک یہ ہیں: نمبر 1 حضرت سیدنا قاسم، اور نمبر 2 حضرت سیدنا طیب، اور نمبر 3 حضرت سیدنا طاہر، اور نمبر 4 حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان میں سے پہلے 3 شہزادے ام المومنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں، اور یہ ظہور اسلام سے پہلے انتقال فرما گئے تھے، اور چوتھے شہزادے حضرت سیدنا ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں. سوال: پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں کتنی تھیں؟ جواب: رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، اور ان کے اسماء مبارک یہ ہیں: نمبر 1 حضرت سیدنا زینب، اور نمبر 2 حضرت سیدنا رقیہ، اور نمبر 3 حضرت سیدنا ام کلثوم، اور نمبر 4 خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. سوال: حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں کی تعداد بیان کریں. جواب: آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں کی تعداد 6 ہیں. سوال: پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے جو 2 ٹکڑے کر کے دکھائے تھے وہ کس کس پہاڑ پر دیکھے گئے تھے؟ جواب: ایک ٹکڑا جبل ابو کبیس، اور دوسرا ٹکڑا جبل اکان پر دیکھا گیا. سوال: پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں کچھ بتائیے. جواب: آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں خود خالق اخلاق عز و جل نے یہ فرما دیا، ترجمہ: اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، وفا عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روائی، ملنساری، مساوات، خم خواری، سادگی و بے تکلفی، تواضع و انکساری، حیاداری کی اتنے بلند منزلوں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فائز و سرفراز ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یعنی تعلیمات قرآن پر پورا پورا عمل، یہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب: 11 سن ہجری میں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: قرآن پاک میں کسے سب سے بڑا پرہیزگار کہا گیا؟ جواب: قرآن پاک میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا پرہیزگار کہا گیا، چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور بہت جلد اس جہنم سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار۔ اس آیت میں اتقا سب سے بڑا پرہیزگار سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ القوی تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں، مفسرین کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت مبارکہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ سوال: شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائیں۔ جواب: حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر ایک، فرشتے ابو بکر صدیق کو روز قیامت لائیں گے اور انبیاء و صدیقین کے ساتھ جنت میں جگہ دیں گے۔ نمبر دو، مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت انہیں عطا فرمائے گا۔ نمبر تین، میری امت کے لیے سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں۔ سوال: انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ جواب: بعد انبیاء و مرسلین انس و ملک، تمام مخلوقات الہی، انس و جن و ملک فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ سوال: خلیفہ اول کا نام، کنیت اور لقب کیا ہے؟ نیز آپ کب پیدا ہوئے؟ جواب: خلیفہ اول جانشین پیغمبر امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق و عتیق ہے۔ آپ عام الفیل کے 2 سال 6 ماہ بعد پیدا ہوئے۔ سوال: آپ کے لقب صدیق اور عتیق کی وجہ بیان کریں، نیز یہ القاب آپ کو کس نے دیے؟ جواب: دونوں القابات آپ کو بارگاہ رسالت سے عطا ہوئے، واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کے سبب آپ کو صدیق کہا گیا، جبکہ عتیق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کو فرمایا، یعنی تم جہنم سے آزاد ہو، تب سے آپ کو عتیق کہا جانے لگا۔ سوال: ان شخصیت کا نام بتائیے جنہوں نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا۔ جواب: حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانساری کی کچھ جھلک بتائیے۔ جواب: جس وقت کفار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، غار ثور میں سانپ کے ڈسنے پر صبر کرنا، یوں ہی تمام غزوات میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہ ہونا اور اپنے گھر کا سارا مال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا، یہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے والحانہ عقیدت و محبت اور آپ کی جانساری کی ایک بڑی جھلک ہے۔ سوال: صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کب منصب خلافت پر متمکن ہوئے اور کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ جواب: صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے دن 12 ربیع الاول بروز پید 11 سن ہجری کو منصب خلافت پر متمکن ہوئے۔ آپ کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ اور کچھ ایام تھی۔ سوال: خلیفہ بننے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا کام کیا فرمایا؟ جواب: خلیفہ بننے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرگردگی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے گئے اس لشکر کو روانہ کیا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے سبب مقام جرف پر ٹھہرا ہوا تھا۔ سوال: آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو نمایاں کارنامے سر انجام دیے ان میں سے کچھ بیان کریں۔ جواب: آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت سے نمایاں کارنامے سر انجام دیے جن میں سے چند یہ ہیں: نمبر 1 منکرین زکوٰۃ کی سرگوبی، نمبر 2 مرتدین کی سرگوبی، نمبر 3 جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کی سرگوبی، نمبر 4 عراق و شام اور اس کے ملحقہ علاقوں میں فتوحات کا آغاز، اور نمبر 5 جمع قرآن جو سب سے اہم کارنامہ ہے۔ سوال: آپ کی خلافت کے دور میں مسلمانوں کو کیا کیا فتوحات ملی؟ جواب: آپ کی خلافت کے دور میں مسلمانوں کو بہت سی فتوحات حاصل ہوئیں جن میں سے چند یہ ہیں: نمبر 1 فتح ہیرا، نمبر 2 فتح انبار، نمبر 3 فتح عین التمر، نمبر 4 فتح دمعۃ الجندل، نمبر 5 فتح اردن، اور نمبر 6 فتح اجنادین وغیرہ۔ منکرین زکوٰۃ اور مرتدین کے خلاف فتوحات اس کے علاوہ ہیں۔ سوال: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کب ہوا اور آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 22 جمادی الاخر 13 سن ہجری مطابق 23 اگست 634 عیسوی بروز منگل ہوا، اور آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: کس صحابی کے رائے کے موافق قرآن پاک کی کئی آیتیں نازل ہوئیں؟ جواب: وہ صحابی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی رائے کے موافق تقریباً 20 آیاتیں طیبہ نازل ہوئیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں: بے شک قرآن کریم میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق احکام موجود ہیں۔ سوال: حدیث پاک میں شان فاروق اعظم کس طرح بیان کی گئی ہے؟ جواب: احادیث طیبہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کثیر فضائل وارد ہیں جن میں ایک عظیم فضیلت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمائی: اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سوال: حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت و لقب کیا ہے اور آپ کب پیدا ہوئے؟ جواب: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہے۔ آپ عام الفیل کے 13 سال بعد مطابق 583 عیسوی پیدا ہوئے۔ سوال: حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مراد رسول کیوں کہتے ہیں؟ جواب: حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عزت اسلام کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ الہی سے مانگا تھا اور یوں دعا فرمائی تھی، اے اللہ عز و جل خصوصاً عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ سوال، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کو کیسے تقویت پہنچائی؟ جواب، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر حرم مکہ میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی، یوں آپ کے قبول اسلام سے اسلام و مسلمانوں کو تقویت حاصل ہوئی۔ سوال، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو متمم الاربعین کیوں کہتے ہیں؟ جواب، متمم الاربعین کا مطلب ہے کہ 40 کا عدد پورا کرنے والے، چونکہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 40ویں مسلمان تھے، لہذا آپ کو اس لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سوال، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ کب بنے اور کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ جواب، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 22 جماد الاخر 13 سنہ ہجری برود منگل منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 10 سال 5 ماہ اور 21 دن رہی۔ سوال، سب سے پہلے امیر المومنین کس خلیفہ کو کہا گیا؟ جواب، سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین کہا گیا۔ سوال، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ریا کے ساتھ کیسا برتاؤ فرماتے؟ جواب، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنی ریا کی ہر وقت خیبر گیری فرماتے رہتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ کا دورہ فرماتے، اگر کوئی حاجت مند دکھائی دیتا تو اس کی مدد کرتے۔ سوال، دور فاروقی میں کتنے شہر فتح ہوئے اور کتنی مساجد تعمیر ہوئی؟ جواب، روضۃ الاحباب میں ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 1036 شہر ما مصافات فتح ہوئے، 4000 مساجد کی تعمیر ہوئی۔ سوال، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب ہوئی اور آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب، نماز فجر میں ابو لولو فیروز مجوسی کے حملے کے نتیجے میں 63 سال کی عمر میں یکم محرم الحرام 24 سنہ ہجری کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ سیدنا عثمان خانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، حضرت سیدنا عثمان خانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت و لقب کیا ہے اور آپ کب پیدا ہوئے؟ جواب، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمرو ہے اور لقب ذوالنورین ہے۔ آپ واقعہ فیل کے 6 سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ سوال، حدیث میں حضرت سیدنا عثمان خنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا فضیلت وارد ہوئی ہے؟ جواب، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان خنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے فضائل احادیث طیبہ میں وارد ہوئے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا ایک رفیق ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے۔ سوال، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کب قبول فرمایا؟ جواب، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بعثت نبوی کے پہلے سال اسلام لائے۔ آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا اور 4 نمبر پر اسلام لائے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں، میں اسلام قبول کرنے والے 4 اشخاص میں سے 4th ہوں۔ سوال، 2 مرتبہ جنت خریدنے کا اعزاز کن صحابی کو حاصل ہے؟ جواب، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی رحمت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دو مرتبہ جنت خریدی. ایک بار بحر رومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور دوسری بار غزوہ تبوک کے لیے سامان جہاد فراہم کیا. سوال: کس صحابی کے نکاح میں یک بعد دیگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں آئیں؟ جواب: وہ خوش نصیب صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ آپ کے نکاح میں پہلے حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے انتقال کے بعد حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، اور اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین، دو نوروں والے کہا جاتا ہے. جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا. سوال: کس صحابی سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے؟ جواب: حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. سوال: حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ثقافت کی کوئی مثال بیان کیجئے. جواب: حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے لوگوں کو ترغیب دلائی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمہ ہیں. دوسری بار ترغیب دلانے پر 200 اور تیسری بار ترغیب دلانے پر 300 اونٹوں کی ذمہ داری لی. راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور دوبارہ ارشاد فرمایا، آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر مواخذہ نہیں. سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: دور صدیقی میں قرآنی صورتیں اگرچہ متفرق مواقع، جداگانہ مقامات اور مختلف جگہوں سے ایک مجموعہ میں مجتمع ہو گئی تھیں، مگر ان جمع کیے گئے مختلف صحائف کا ایک مصحف میں نقل ہونا، پھر اس مصحف کے نسخے کو اسلامی ممالک کے بڑے بڑے شہروں میں تقسیم کرنا وغیرہ کا کام اللہ عز و جل نے امیر المومنین جامع القرآن ذوالنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا. اسی لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں. سوال: دور عثمانی کے بعد کارہنمائے کے متعلق بتائیے. جواب: نمبر ایک، جمع قرآن. نمبر دو، مسجد حرام کی توسیع. نمبر تین، مسجد نبوی کی توسیع اور اس میں منکش بیل بوٹے والے پتھر لگانا. نمبر چار، ایران کے بہت سے شہروں کا فتح ہونا. نمبر پانچ، روم کا وسیع رقبہ فتح کرنا. نمبر چھ، پہلا بحری بیڑا تیار کر کے قبرص پر حملہ کرنا اور اسے اسلامی حکومت میں شامل کرنا. نمبر سات، افریقہ کی فتح. اور نمبر آٹھ، اندلس کی فتح. سوال: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کب خلیفہ بنے اور آپ کا دور خلافت کتنے عرصے رہا؟ جواب: امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم 24 سن ہجری کو خلیفہ بنے اور آپ کا دور خلافت 12 سال ہے. سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب اور کیسے ہوئی؟ جواب: امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو 18 ذوالحجۃ الحرام 35 ہجری کو تلاوت قرآن کی حالت میں شہید کیا گیا. آپ کے مبارک خون کے قطرے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ پر پڑے. ترجمہ: تو اے محبوب، عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی ہے سنتا جانتا. سوال: حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور آپ کا مزار پاک کہاں واقع ہے؟ جواب: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ کا مزار پاک جنت البقیع میں حش کوکب کے حصے میں ہے۔ سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ سوال: شان مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میں نازل ہونے والی کوئی آیت بتائیں۔ جواب: قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، یہ آیت حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی کنیز فضا کے حق میں نازل ہوئی۔ سوال: آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں کچھ فرامین مصطفیٰ بیان کریں۔ جواب: شان مرتضی میں تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر ایک: جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ نمبر دو: میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ نمبر تین: علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ سوال: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، کنیت اور لقب بیان فرمائیں، نیز آپ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ جواب: آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا اور والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ کنیت ابو الحسن اور ابو تراب اور اسد اللہ مرتضی کرار شیر خدا اور مولا مشکل کشا القابات ہیں۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عام الفیل کے 30 سال بعد 13 رجب المرجب بروز جمعہ المبارک مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کا نام بتائیے۔ جواب: آپ کے والد کا نام ابو طالب عبد مناف بن عبد المطلب اور والدہ کا نام حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیر کفالت تربیت پائی؟ جواب: حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ سوال: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شیر خدا اور مولا کائنات کہے جانے کی وجہ بیان فرمائیے۔ جواب: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شیر خدا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شیر خدا کا لقب عطا فرمایا ہے، جبکہ مولا کائنات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار ذوالفقار عطا فرمائی؟ جواب: حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال: وہ کون سے خلیفہ راشد ہیں جن کی والدہ اور زوجہ کا نام ایک ہی ہے؟ جواب: حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ سوال: جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب: 21 سال 5 ماہ۔ سوال: شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تینوں خلفۂ راشدین سے محبت کی کوئی مثال بیان فرمائیں۔ جواب: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تینوں خلفۂ راشدین سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے تین صاحبزادوں کے نام ان کے ناموں پر ابو بکر، عمر اور عثمان رکھے۔ سوال: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کب خلیفہ بنے اور آپ کی خلافت کتنے عرصے رہی؟ جواب: آپ رضی اللہ تعالی عنہ 9 ذوالحجۃ الحرام 35 ہجری کو خلیفہ بنے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت 4 سال 8 ماہ 9 دن ہے۔ سوال: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب اور کس طرح ہوئی؟ نیز آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 19 رمضان 40 ہجری میں عبد الرحمن بن ملجم کے قاتلانہ حملے کی وجہ سے ہوئی۔ اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عشرہ مبشرہ۔ سوال: عشرہ مبشرہ کن کو کہتے ہیں؟ جواب: وہ 10 صحابی جن کے قطعی جنتی ہونے کے بشارت و خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں سنا دی تھی۔ ارشاد فرمایا: ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، سعید بن زید جنتی ہیں اور ابو عبیدہ بن جرحہ جنتی ہیں۔ سوال: کس صحابی نے اپنے اکثر بیٹوں کے نام حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں پر رکھے؟ جواب: حضرت سیدنا طلحہ بن عبداللہ عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اکثر بیٹوں کے نام حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں پر ہیں۔ سوال: حضرت سیدنا طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے بیٹے تھے؟ ان کے نام بتائیے۔ جواب: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 11 بیٹے تھے۔ نمبر 1 محمد، نمبر 2 عمران، نمبر 3 موسیٰ، نمبر 4 یعقوب، نمبر 5 اسماعیل، نمبر 6 اسحاق، نمبر 7 زکریہ، نمبر 8 یوسف، نمبر 9 عیسیٰ، نمبر 10 یحییٰ، نمبر 11 صالح رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ سوال: سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ ہے؟ جواب: آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ سوال: سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر کے دن کس رنگ کا امامہ شریف باندھ رکھا تھا؟ جواب: آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیلے رنگ کا امامہ شریف باندھ رکھا تھا۔ سوال: کس صحابی نے بارگاہ رسالت سے امین الامت کا لقب پایا؟ جواب: حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ کا مکمل نام و نسب بتائیے۔ جواب: عامر بن عبداللہ بن جرح بن ہلال بن وہب بن ذبح بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ۔ سوال: حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کس طرح کروایا؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں کون ہوں؟ حضور نبی غیبدان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم سعد بن مالک بن اوہے بن عبد مناف ہو، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور نسب تمہاری طرف منسوب کرے اس پر اللہ عز و جل کی لعنت ہو۔ سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے زبان رسالت سے کیا دعا نکلی؟ جواب: امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یوں دعا فرمائی: اے اللہ عز و جل، سعد جب بھی تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول فرما۔ فائدہ: اس دعا نبوی کی برکت سے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعوات بن گئے اور ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اس سے متعلق واقعات جامع کرامات اولیاء میں مذکور ہیں۔ سوال: سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ جواب: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک کنیت ابو العور ہے۔ سوال: حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کس غزوے میں شرکت فرمائی؟ جواب: آپ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے علاوہ احد، خندق وغیرہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ سوال: کون سے صحابی کے سر پر رحمت عالمیہ سردار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود امامہ شریف کا تاج سجایا تھا؟ جواب: حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس نماز میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتدا فرمائی تھی جواب نماز فجر میں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. سوال: صحابی کسے کہتے ہیں؟ جواب: صحابی سے مراد جن و انس میں سے ہر وہ فرد ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام کی حالت میں ہی اسے موت آئی. سوال: قرآن پاک میں صحابہ اکرام علیہ رضوان کی کیا صفات بیان فرمائی گئی ہیں؟ جواب: اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں، اور آپس میں نرم دل تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے. سوال: قرآن پاک میں صحابہ اکرام علیہ رضوان کو کیا خوشخبری سنائی گئی ہے؟ جواب: صحابہ اکرام علیہ رضوان کو رضا الہی اور جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے. سوال: حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر حضرات صحابہ کرام کی اہمیت و شان بیان فرمائی. چند فرامین مقدسہ ملاحظہ فرمائیے. نمبر ایک: میرے صحابہ کی عزت کرو کہ وہ تمہارے نیک ترین لوگ ہیں. نمبر دو: میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. نمبر تین: اگر تم میں کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک مد تھوڑی مقدار بلکہ آدھا مد خیرات کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. سوال: حدیث مبارکہ میں دشمنان صحابہ کے متعلق کیا وعید آئی ہے؟ جواب: حدیث مبارکہ میں ایسے شخص کو لعنت خداوندی کا مستحق قرار دیا گیا، اور ایک حدیث پاک میں صحابہ اکرام کو اذیت دینے والے کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. سوال: حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ جواب: تمام صحابہ اکرام علیہ رضوان آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانصار، سچے غلام اور جنتی ہیں. ان کا ذکر عقیدت محبت کے ساتھ کرنا فرض ہے. ان کے متعلق برا خیال رکھنے والا بد مذہب، گمراہ اور عذاب نار کا حقدار ہے کہ جو ان پر زبان درازی کرے گویا وہ اللہ عز و جل کی حکمت و قدرت اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفعت و وجاہت اور شان محبوبی پر اعتراض کرتا ہے. تابعین سے قیامت تک کوئی بھی امتی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. سوال: سب سے پہلے صحابی رسول کون ہیں؟ جواب: سب سے پہلے صحابی رسول بننے کا شرف آزاد مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر، بچوں میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، غلاموں میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ، اور عورتوں میں حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہم کو حاصل ہے. سوال: وہ پہلے شہید کون ہیں جن کی نماز جنازہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی؟ جواب: حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. سوال: راہ خدا میں شہید ہونے والی سب سے پہلے صحابیہ کا نام بتائیے. جواب: ام عمار، حضرت سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. سوال: خصیل الملائکہ کون سے صحابی کا لقب ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب: وہ حضرت سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ جنگ میں شہادت کے بعد آپ کو فرشتوں نے غسل دیا تھا. سوال: حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام اور ابو حریرہ سے مشہور ہونے کی وجہ بتائیے. جواب: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، एक दिन हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनकी आस्तीन में एक बिल्ली देखी तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें या अबा हुरैरात यानी ए बिल्ली वाले कह कर पुकारा। इसी दिन से आपका ये लकब मशहूर हो गया। सवाल, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसकी कुनियत अबू हमजा रखी थी? जवाब, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की कुन्नियत अबू हमजा रखी थी। सवाल, कौन से सहाबी एक ही रकत में पूरा कुरान करीम तलावत फरमा लेते थे? जवाब, हज़रत सैयदुना तमीमदारी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुन्ना। सवाल, अज़वाज मुताहरात को उम्महातुल मोमिनीन क्यों कहा जाता है? जवाब, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के अज़वाज मुताहरात को उम्महातुल मोमिनीन इसलिए कहा जाता है कि कुरान मजीद ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के अज़वाज मुताहरात को मोमिनों की मां करार दिया है। फरमाने बारी ताला है, तर्जमा, और उसकी बीबियाँ उनकी माएँ हैं। सवाल, उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुन्ना की तादाद कितनी है? जवाब, उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुन्ना की तादाद में इख्तलाफ है, मगर जिन 11 पर सब का इत्तफाक है उनमें से 6 किबला कुरैश से और 4 अरब के दीगर कबीलों से और 1 बनी इसराइल के कबीला बनु नज़ीर से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनके अस्माए ग्रामी बिलतरतीब ये हैं। नंबर 1, हज़रत सैयदुना खदीजा बिनत खुलैद। नंबर 2, आयशा बिनत अबू बकर सद्दीक। नंबर 3, हिफ्ज़ा बिनत उमर फारूक। नंबर 4, उम्मे हबीबा बिनत अबू सुफियान। नंबर 5, उम्मे सलमा बिनत अबू उमैया। नंबर 6, सौदा बिनत जमा। नंबर 7, ज़ैनब बिनत हजश। नंबर 8, मैमूना बिनत हारिस। नंबर 9, ज़ैनब बिनत खुज़ैमा। नंबर 10, जवेरिया बिनत हारिस। और नंबर 11, सूफिया बिनत हुजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुन्ना। सवाल, कौन सी अज़वाज मुताहरात हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की हयात ज़ाहिरी ही में इंतकाल फरमा गई थी? जवाब, हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा और हज़रत सैयदना ज़ैनब बिनत खुज़ैमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा। सवाल, सबसे आखिर में इंतकाल फरमाने वाली ज़ौजा मोहतरमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा का नाम बताइए। जवाब, उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुन्ना में सबसे आखिर में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने इंतकाल फरमाया। सवाल, जन्नती औरतों में सबसे अफजल कौन है? जवाब, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदुना खदीजतुल कुबरा, हज़रत सैयदुना फातिमतुज़ ज़हरा, हज़रत सैयदुना मरियम, हज़रत सैयदुना आसिया बिनत मुज़हम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुन। सवाल, हज़ूर ख़ातमुल अम्बिया व मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने पहली वही नाजिल होने की खबर सबसे पहले किसको दी? जवाब, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने पहली वही के मुतल्लिक सबसे पहले हज़रत सैयदुना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा को बताया। सवाल, हज़रत सैयदुना आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की इल्मी फजीलत बयान करें। जवाब, हज़रत सैयदुना उरवा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने किसी को कुरान करीम के मानी हलाल हराम के अहकाम अहल अरब के अशार और नस्बों के इल्म में हज़रत सैयदुना आयशा सद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से ज़्यादा इल्म वाला नहीं देखा। सवाल, उम्मुल मसाकीन के लकब से कौन सी ज़ौजा मोहतरमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा मशहूर थी? जवाब, हज़रत सैयदुना ज़ैनब बिनत खुज़ैमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा। सवाल, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदुना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा का नाम क्या है? जवाब, आप रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा का नाम हिंद है। सवाल, उम्मुल मोमिनीन सैयदुना ज़ैनब बिनत हजश रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा का नाम पहले क्या था? جواب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام برہ تھا جسے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر زینب رضی اللہ تعالی عنہ رکھا. سوال ام المومنین سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب رسول کیسا تھا؟ جواب صلح حدیبیہ کے حوالے سے قبول اسلام سے پہلے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ آئے تو اپنی بیٹی ام المومنین سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچ کر چاہا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھیں تو ام المومنین نے انہیں بستر پر بیٹھنے سے منع کر دیا اور فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ بستر ہے اور آپ نجاست شرک سے آلودہ ہو لہذا مجھے آپ کا اس مقدس بستر پر بیٹھنا پسند نہیں. سوال ام المومنین سیدنا صوفیہ بنت حجا رضی اللہ تعالی عنہ کس قوم سے ہیں؟ جواب آپ رضی اللہ تعالی عنہ بنی اسرائیل سے حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. سوال قرآن پاک میں اہل بیت کی فضیلت میں کیا ارشاد ہوا؟ جواب ترجمہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. سوال اہل بیت کرام کی مقدس جماعت کن افراد پر مشتمل ہے؟ جواب اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا اور علی مرتضیٰ اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سب داخل ہیں. آیات و احادیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے اور یہی حضرت امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. سوال اہل بیت کی محبت کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ. نمبر ایک اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت. نمبر دو اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت. اور نمبر تین تلاوت قرآن. سوال حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی تعظیم و حرمت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز و جل کی تین حرمتیں ہیں جو ان کی حفاظت کرے اللہ تعالی اس کے دین اور دنیا محفوظ رکھے اور جو ان کی حفاظت نہ کرے اللہ تعالی اس کی کسی چیز کی حفاظت نہ فرمائے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ تین حرمتیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا ایک اسلام کی حرمت، دوسری میری حرمت، تیسری میری قرابت کی حرمت. سوال اہل بیت کرام سے بدسلوکی کرنے والے کے لیے کیا وعید آئی ہے؟ جواب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جسے پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اللہ عز و جل اسے اپنی دی ہوئی نعمت سے بہرہ مند کرے تو اسے لازم ہے کہ میرے بعد میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرے جو ایسا نہ کرے اس کی عمر کی برکت اڑ جائے اور قیامت میں میرے سامنے کالا منہ لے کر آئے. سوال قرابت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت بیان کیجئے. جواب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برسر منبر فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قرابت روز قیامت ان کی قوم کو نفع نہ دے گی، خدا کی قسم میری قرابت دنیا و آخرت میں پیوستہ ہے. سوال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت سے حسن سلوک کے متعلق کیا فرمایا؟ جواب امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اپنی قرابت رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کے مقابلے میں مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قرابت سے اچھا سلوک کرنا زیادہ پسند ہے۔ نیز فرمایا، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی آپ کے اہل بیت سے محبت میں ہے۔ سوال، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا نام فاطمہ رکھے جانے کی حکمت بیان کریں۔ جواب، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالی نے اس کو اور اس کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرمائی۔ سوال، شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھنے کی ترغیب کس انداز سے دی گئی؟ جواب، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو گی؟ عرض کی، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں محبت رکھوں گی۔ اس پر ارشاد فرمایا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھو۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کون سی بیٹی سب سے زیادہ پیاری تھی؟ جواب، خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کن کو اپنے دنیاوی پھول فرمایا؟ جواب، حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ سوال، اہل بیت میں سے سب سے زیادہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت کون رکھتے تھے؟ جواب، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ علماء و مجتہدین رحم اللہ تعالی۔ سوال، مجتہد کسے کہتے ہیں؟ جواب، مجتہد وہ ہے جس میں اس قدر علمی لیاقت اور قابلیت ہو کہ قرآنی اشارات اور رموز کو سمجھ سکے اور کلام کے مقصد کو پہچان سکے اور اس سے مسائل نکال سکے، ناسخ و منسوخ کا پورا علم رکھتا ہو، علم صرف و نحو بلاغت وغیرہ میں اس کو پوری مہارت حاصل ہو، احکام کی تمام آیتوں اور حدیثوں پر اس کی نظر ہو۔ سوال، عالم کسے کہتے ہیں؟ جواب، عالم کی تعریف یہ ہے کہ عقائد سے پورے طور پر آگاہ ہو اور مستقل ہو اور اپنی ضروریات حاجت کے مسائل کو کتاب سے نکال سکے بغیر کسی کی مدد کے۔ سوال، قرآن کریم میں عالم کی شان کس طرح بیان ہوئی ہے؟ جواب، قرآن کریم میں کئی مقامات پر علم والوں کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ سوال، حدیث شریف میں عالم کا کیا مرتبہ بیان کیا گیا ہے؟ جواب، احادیث کریمہ میں علماء کے کثیر فضائل و مراتب بیان ہوئے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے۔ سوال، فقہ کے مشہور مذاہب کتنے ہیں اور ان کے پیشواؤں کے نام کیا ہیں؟ جواب، فقہ کے مشہور مذاہب چار ہیں، نمبر ایک حنفی، نمبر دو شافی، نمبر تین مالکی، نمبر چار حنبلی۔ فقہ حنفی کے پیشوا امام الائمہ کاشف الغمہ امام اعظم حضرت سیدنا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ فقہ شافی کے پیشوا عارف باللہ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ فقہ مالکی کے پیشوا عالم میں مدینہ امام دار الحجرت حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اور فقہ حنبلی کے پیشوا امام المحدثین حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. سوال: دنیا میں کس فقہی مذہب کے پیروکار سب سے زیادہ ہیں؟ جواب: دنیا میں حنفی مذہب کے پیروکار سب سے زیادہ ہیں. سوال: امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کب پیدا ہوئے اور وصال مبارک کب ہوا؟ جواب: آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا سن ولادت 70 ہجری جبکہ سن وفات 150 ہجری ہے. سوال: امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سن ولادت اور سن وفات کیا ہے؟ جواب: آپ کا سن ولادت 150 ہجری جبکہ سن وفات 204 ہجری ہے. سوال: امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت اور وفات کب ہوئی؟ جواب: آپ کا سن ولادت 164 ہجری جبکہ سن وفات 241 ہجری ہے. سوال: امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا سن ولادت اور وفات کیا ہے؟ جواب: آپ کا سن ولادت 93 ہجری جبکہ سن وفات 179 ہجری ہے. سوال: حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام کیا ہے؟ جواب: آپ کا اسم گرامی یعقوب بن ابراہیم ہے. سوال: امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ پر فقہ میں سب سے زیادہ احسان کس کا ہے؟ جواب: حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا: فقہ میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے. اولیاء الصالحین رحم اللہ تعالی. سوال: ولیوں کے سردار سے مشہور ہستی کا نام کیا ہے اور ان کا مزار کہاں ہے؟ جواب: وہ مقدس ہستی محبوب سبحان قطب ربانی غوث سمدانی حضور غوث پاک ابو محمد عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں اور آپ کا مزار پر انوار عراق کے شہر بغداد میں ہے. سوال: حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت اور وصال کب ہوا؟ جواب: حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یکم رمضان المبارک 471 ہجری کو پیدا ہوئے اور آپ نے 561 ہجری میں وفات اور 561 ہجری میں وصال فرمایا. سوال: کشف المجوب کس بزرگ کی کتاب ہے اور یہ کس موضوع پر ہے؟ جواب: یہ کتاب حضرت دادا گنج بخش سید ابو الحسن علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے اور اس کا موضوع تصوف ہے. سوال: حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ رحمت الولی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت مجدد الف ثانی ابو البرکات نقشبندی سرہندی کا اصل نام شیخ احمد فاروقی علیہ رحمت القوی ہے. سوال: فتنہ قادنیت کے خلاف کس پیر صاحب نے قائدانہ مجاہدانہ کردار ادا کیا؟ جواب: وہ پیر صاحب ماہ شریعت مہر طریقت تاجدار گولڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ گیلانی چشتی نظامی علیہ رحمت الولی ہیں. سوال: کون سے بزرگ کو 30 سال تک ہنستے نہیں دیکھا گیا؟ جواب: حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ کو 30 سال تک کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا مگر آپ اپنے بیٹے کے وصال پر مسکرا دیے تھے. سوال: حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کی قبر سے کیا آواز آتی تھی؟ جواب: لوگوں کا بیان ہے کہ جب ہم حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی آواز آتی ہے. سوال: حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کس کے مرید تھے؟ جواب: آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے. سوال: وہ کون سے بزرگ ہیں جو ننگے پاؤں رہا کرتے تھے؟ جواب: حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جوتے نہیں پہنا کرتے تھے. کسی نے عرض کی: آپ جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ ارشاد فرمایا: جس وقت میں نے اپنے پروردگار عز و جل سے صلح یعنی توبہ کی تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا لہذا اب میں مرتے وقت تک جوتا نہیں پہنوں گا. سوال: حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمت الغنی کی قبر انور کی کیا برکت ہے؟ جواب: حضرت سیدنا محمد بن عبد الرحمن زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد ماجد کو فرماتے سنا ہے کہ حضرت سیدنا معروف قرخی رحمت اللہ علیہ کی قبر انور پر تمام حاجات پوری ہوتی ہے۔ سوال: حضرت سیدنا داؤد تائی رحمت اللہ علیہ کس کے شاگرد تھے؟ جواب: آپ رحمت اللہ علیہ امام الائمہ کاشف الغما حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور 20 سال تک ان کی خدمت میں رہے۔ سوال: تمع نہیں، منع نہیں اور جمع نہیں، یہ کس کا فرمان ہے؟ جواب: خلیفہ اعلی حضرت قطب مدینہ حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تمع نہیں، منع نہیں اور جمع نہیں، یعنی لالچ مت کرو کہ کوئی دے، اور اگر کوئی بغیر مانگے دے تو منع مت کرو، اور جب لے لو تو جمع مت کرو۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سوال: اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب ہوئی اور آپ کا تاریخی نام کیا ہے؟ جواب: 10 شوال المکرم 1272 ہجری روز شنبہ، یعنی ہفتے کے دن، وقت ظہر مطابق 14 جون 1856 کو ہوئی، اور آپ کا تاریخ نام المختار ہے۔ سوال: اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے آبا و اجداد کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب: امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے آبا و اجداد قندھار افغانستان کے بعظمت قبیلہ بڑھیچ کے پٹھان تھے۔ سوال: امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کو کتنے علوم و فنون پر مہارت حاصل تھی؟ جواب: 100 سے زائد قدیم و جدید دینی، ادبی اور سائنسی علوم پر امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کو دسترس حاصل تھی۔ سوال: امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیفات کی تعداد بیان کیجئے۔ جواب: امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کم و پیش 1000 کتابیں تحریر فرمائیں۔ سوال: اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شعر آفاق کتابوں میں سے کچھ کے نام بتائیے۔ جواب: نمبر 1 قرآن کریم کا ترجمہ بنام کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، نمبر 2 فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا بنام العطایات النبوات فی الفتوی الرضویہ جو 33 جلدوں پر مشتمل ہے، نمبر 3 فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتوی شامی پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی بنام جد المختار علی رد المختار جو مکتبۃ المدینہ سے 7 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں، نمبر 4 شعر آفاق نعتیہ کلام کا مجموعہ حدائق بخشش۔ سوال: امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور کتاب الدولۃ المکیہ کتنے گھنٹوں میں تصنیف فرمائی؟ جواب: اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب اپنی خداداد یاداشت کے بل پر تفاسیر احادیث اور کتب ائمہ کی اصل عبارتوں کے حوالہ جات نقل فرماتے ہوئے صرف 8.5 گھنٹے کے قلیل وقت میں تصنیف فرمائی۔ سوال: اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا تھا؟ جواب: اشعار مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا، ہندوستان کے دور آخر میں ان جیسا تبع ذہین فقیہ پیدا نہیں ہوا، میں نے ان کے فتویٰ کے مطالعے سے یہ رائے قائم کی ہے، اور ان کے فتویٰ ان کی ذہانت فطانت جودت تبا کمال فقاہت اور علوم دینیہ میں تبحر علمی کے شاہد عدل ہیں۔ سوال: امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کی کچھ جھلکیاں بیان کریں۔ جواب: آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر فراق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں غمگین رہتے اور سرد آہیں بھرا کرتے، غربا کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، بلکہ آخری وقت بھی عزیز و اقارب کو وصیت کی کہ غربا کا خاص خیال رکھنا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر تصنیف و تالیف میں لگے رہتے، پانچوں نمازوں کے وقت مسجد میں حاضر ہوتے اور ہمیشہ نماز با جماعت ادا فرمایا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خوراک بہت کم تھی۔ سوال: اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی کرامت بیان کیجیے۔ جواب: جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار پیلی بھیت سے بریلی شریف بذریعہ بدریہ ریل جا رہے تھے۔ راستے میں نواب گنج کے اسٹیشن پر جہاں گاڑی صرف 2 منٹ کے لیے ٹھہرتی ہے، مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گاڑی ٹھہراتے ہی تکبیر اقامت فرما کر گاڑی کے اندر ہی نیت باندھ لی۔ غالباً 5 شخصوں نے اقتدا کی، ان میں میں بھی تھا، لیکن ابھی شریک جماعت نہیں ہونے پایا تھا کہ میری نظر خیر مسلم گارڈ پر پڑی، جو پلیٹ فارم پر کھڑا سبز جھنڈے ہلا رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ لائن کلیئر تھی اور گاڑی چھوٹ رہی تھی، مگر گاڑی نہ چلی اور حضور اعلی حضرت نے با اطمینان تمام بلا کسی اضطراب کے تینوں فرض رکعتیں ادا کیں، اور جس وقت دائیں جانب سلام پھیرا تھا گاڑی چل دی۔ مقتدیوں کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نکل گیا۔ اس کرامت میں قابل غور یہ بات تھی کہ اگر جماعت پلیٹ فارم پر کھڑی ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ گارڈ نے ایک بزرگ ہستی کو دیکھ کر گاڑی روک لی ہوگی، ایسا نہ تھا، بلکہ نماز گاڑی کے اندر پڑی تھی۔ اس تھوڑے وقت میں گارڈ کو کیا خبر ہو سکتی تھی کہ ایک اللہ عز و جل کا محبوب بندہ فریضہ نماز گاڑی میں ادا کرتا ہے۔ سوال، وہ کون سی چیز تھی جس کا اظہار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہر قول و فعل سے ہوا کرتا تھا؟ جواب، عشق مصطفیٰ اور حمایت مذہب۔ سوال، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد کا نام بتائیے۔ نیز آپ کو خلیفہ بناتے وقت آپ کے پیر و مرشد نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ جواب، آپ کے پیر و مرشد حضرت شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا، میں متفکر تھا کہ اگر قیامت کے دن رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اعلی رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ الحمدللہ آج وہ فکر دور ہو گئی۔ مجھ سے رب تعالیٰ جب یہ پوچھے گا کہ اعلی رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا، تو میں مولانا احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ سوال، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال کب ہوا تھا؟ جواب، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 25 صفر 1340 ہجری مطابق 28 اکتوبر 1961 کو جمعۃ المبارک کے دن 2:38 پر عین اذان جمعہ کے وقت وصال فرمایا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ۔ سوال، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ولادت کس سن ہجری میں ہوئی؟ جواب، آپ 26 رمضان المبارک 1369 ہجری مطابق 1950 کو پیدا ہوئے۔ سوال، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا اسم گرامی اور عرفی نام کیا ہے؟ جواب، آپ دامت برکاتہم عالیہ کا اسم گرامی محمد اور عرفی نام الیاس ہے۔ سوال، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے نام کے ساتھ ضیائی نسبت کیوں لگائی جاتی ہے؟ جواب، خلیفہ اعلی حضرت قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمۃ الغنی کے مرید ہونے کی نسبت سے ضیائی کہلاتے ہیں۔ سوال، امیر اہل سنت مد ذلہ العالیہ کتنا عرصہ مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین قادری رضوی علیہ رحمۃ القوی کی صحبت بابرکت سے مستفیض ہوتے رہے؟ جواب، مسلسل 22 سال۔ سوال، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کو کن بزرگوں سے خلافت حاصل ہے؟ جواب، آپ دامت برکاتہم عالیہ کو مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ جانشین قطب مدینہ مولانا فضل الرحمن صاحب اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دنیا اسلام کے کئی اکابر علماء سے خلافت حاصل ہے۔ سوال، جس دن امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا نکاح ہوا اس دن کے کچھ معاملات بتائیے۔ جواب، اس دن امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے نور مسجد میں نماز جمعہ ادا فرمائی، قبرستان بھی گئے۔ کھرادر میں واقع حضرت سید محمد شاہ دولہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر حاضری کی سعادت بھی حاصل کی اور ہسپتال جا کر اپنے ایک دوست کی عیادت بھی کی۔ سوال، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا باجماعت نماز کی پابندی کا کوئی واقعہ بتائیں۔ جواب، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں، رب عز و جل کے کرم سے شروع سے ہی باجماعت نماز پڑھنے کا ذہن تھا، جماعت ترک کر دینا میری لغت میں ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ جب میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو اس وقت گھر میں دوسرا کوئی مرد نہ تھا، میں اکیلا تھا، مگر الحمدللہ عز و جل ماں کی میت چھوڑ کر مسجد میں نماز پڑھنے کی سعادت پائی۔ ماں کے غم میں دوران نماز میرے آنسو ضرور بہ رہے تھے، مگر اس صورتحال میں بھی الحمدللہ عز و جل جماعت نہ چھوڑی۔ سوال، امیر اہل سنت مد ظل العالیہ سنہری جالیوں کے روبرو کیا دعائیں کرتے ہیں؟ جواب، امیر اہل سنت مد ظل العالیہ فرماتے ہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے کبھی دنیا کی ذلیل دولت کا مطالبہ کیا ہو، بلکہ میں نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں تڑپنے والا دل، آپ کے غم میں رونے والی آنکھیں اور ایمان و عافیت پر مدینہ شریف میں موت نصیب ہونے کی دعا کی ہے۔ سوال، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بین الاقوامی شہرت یافتہ کتاب کا نام بتائیے۔ جواب، فیضان سنت۔ سوال، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ایمانیات اور کفریات کے موضوع پر کون سی کتاب تصنیف فرمائی ہے؟ جواب، آپ دامت برکاتہم عالیہ نے ایمانیات اور کفریات کے موضوع پر اردو زبان میں انتہائی زخیم کتاب بنام کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب تصنیف فرمائی ہے۔ سوال، معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے اور باہمی عزت و احترام کی فضا ہموار کرنے کے لیے امیر اہل سنت نے کون سے رسائل تحریر فرمائے ہیں؟ جواب، احترام مسلم، ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی، ساس بہو میں صلح کا راز، ناچاکیوں کا علاج، غصے کا علاج۔ سوال، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں سے مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ جواب، مدنی مذاکرے کی برکت سے لوگ گناہوں سے تائب ہو کر نہ صرف فرائض و واجبات کی پابندی کرنے لگ جاتے ہیں، بلکہ مستحب اعمال کے بھی عادی ہو جاتے ہیں۔